Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rosja może wykorzystywać gazociąg do celów politycznych, mówił o tym premier po spotkaniu z niemiecką kanclerz, m.in. na temat Nord Stream 2. 530 zakażeń koronawirusem minionej doby wykryto w Polsce, podał o poranku resort zdrowia. W południe będzie msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Budowa gazociągu Nord Stream 2 była jednym z głównych tematów rozmowy kanclerz Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim. W południe politycy spotkali się w Warszawie. Po rozmowie przekazali mediom, że choć relacje polsko-niemieckie pozostają silne, to kwestia Nord Stream 2 nadal jest tematem dzielącym oba kraje. O szczegółach Karol Surówka. Budowa gazociągu Nord Stream 2 została dokończona w ostatnich dniach. Mateusz Morawiecki ponownie wyraził polskie stanowisko, że Rosja może wykorzystywać nowy gazociąg do celów politycznych. Pogorszenie sytuacji geopolitycznej w regionie, czyli w tej części świata, czyli między Polską, Ukrainą, Rosją, Białorusią, może zajść właśnie na skutek wykorzystywania tego gazociągu północnego. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że rozumie obawy Polski i Ukrainy w tym zakresie. Zapowiedziała odpowiednie działania, zarówno ze strony Niemiec, jak i Komisji Europejskiej. Uważam, że powinniśmy stworzyć zobowiązanie również dla Ukrainy, by gaz nadal był dostarczany, by gazociąg nie mógł być wykorzystywany do wojny hybrydowej. Do 2024 roku mamy taką gwarancję, na kolejne lata jeszcze nie. Angela Merkel odwiedziła Polskę po raz ostatni jako kanclerz Niemiec. W najbliższym czasie przekaże swój urząd swojemu następcy. Karol Surówka, Polskie Radio. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 530 zakażeń koronawirusem. Zmarło 8 osób. Do szpitali trafia coraz więcej osób zakażonych koronawirusem, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obserwujemy kolejny wzrost zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. Na dzisiaj to jest 666 łóżek zajętych, czyli w ciągu doby przybyło 43 pacjentów. Także jeżeli chodzi o zajęte łóżka ojomowe, czyli łóżka respiratorowe, w tej chwili to są 82 łóżka, czyli także przyrost o 4 kolejnych pacjentów. W Polsce w pełni zaszczepiono ponad 19 milionów ludzi. Beatyfikacyjna msza święta kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej celebrowana będzie o 12 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Polskie Radio będzie ją transmitować na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia oraz Polskiego Radia 24, również na stronach polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Redaktor naczelny redakcji programów katolickich Polskiego Radia, ksiądz Andrzej Majewski, zapowiada, że już od świtu będą specjalne audycje poświęcone przyszłym błogosławionym. Od 6 do 9 w familijnej jedynce będziemy starać się pokazać, jak do beatyfikacji przygotowują się miejscowości związane z postaciami przyszłych błogosławionych. Będą też rozmowy, będą między innymi świadectwa osób, które doznały cudu za pośrednictwem nowych błogosławionych i w ten sposób ten proces mógł być zakończony. Od 6 do 9 ten czas poświęcamy naturalnie sylwetkom naszych nowych błogosławionych. Polskie Radio przygotowało też specjalne serwisy internetowe poświęcone przyszłym błogosławionym. Internetowa opowieść o matce Czackiej dostępna jest na stronie czacka.polskieradio24.pl. Już od maja działa natomiast serwis poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu wyszyński.polskieradio.pl. W rozmowie z niemiecką gazetą Welt am Sonntag Krystyna Cimanouska poinformowała, że złożyła wniosek o polskie obywatelstwo. Chce jak najszybciej występować dla polskiej reprezentacji, powiedziała białoruska lekkoatletka. Krystyna Cimanouska oznajmiła, że złożyła już wszystkie pożądane dokumenty. Nie żałuję tego kroku. Uważam, że zachowałam się przyzwoicie i wybrałam odpowiednią drogę, zapewnia na łamach niemieckiej gazety Welt am Sonntag. 24-letnia sprinterka miała startować na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale została wycofana przez swój komitet, gdy ośmieliła się publicznie skrytykować kilka jego decyzji. Lekkoatletka postanowiła nie wracać do swojego kraju, gdyż, jak sama podkreśliła, władze w Mińsku wywierały presję i próbowały ją siłą ściągnąć z Japonii. 4 sierpnia zawodniczka przyleciała do Warszawy, gdzie przebywa do dziś. Cimanowska nie ukrywa, że od tej chwili jej życie się całkowicie zmieniło. W Warszawie mieszkam ze swoim mężem, któremu cudem udało się uciec z Białorusi. Przed naszymi drzwiami stoi 6 ochroniarzy. Na razie wychodzimy jedynie do urzędów i lekarzy, opowiada sportsmenka, nie wykluczając powrotu do swojej ojczyzny w, jak to ujęła, lepszych czasach. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek w północno-zachodniej części kraju będzie pochmurny, lokalnie przelotne opady. Na południowym wschodzie w ciągu dnia burze i deszcz. Na zachodzie z kolei przelotne opady. Termometry wskażą 20 stopni nad morzem i w dolinach gór, przez 22 stopnie na zachodnich krańcach, do 24-25 stopni w centrum oraz na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Mówi Michał Margański, witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej. Oil Tank Mix i Weld in My Eyes, Depeche Mode z maxi singla wytłoczonego w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku. Oczywiście przedstawiliśmy remix, a nie wersję oryginalną. I to remix zrobiony na zamówienie Depeche'ów u François Kevorkiana. Dżentelmena, który mając niejako rozszyte wszystkie części utworu, złożył swoją wersję tego wielkiego przeboju i ku uciesze fanów umieścił go na małej płycie. A jeśli mógł w dowolnie przestawiać dźwięki, to jeszcze raz podkreślę, zrobił remix. My dziś zajmiemy się poniekąd pochodną remixów, czyli editami. Utworami królującymi wśród wielu DJ-ów, którzy chcąc niejako podbić często motorykę przebojów, zamawiają takie właśnie edity, które powstają na bazie finalnej postaci oryginału, bez tak zwanych śladów. Jeśli to jeszcze nie jest jasne, to mam nadzieję, że do godziny drugiej wszystko lepiej będzie i słyszane, no i zrozumiałe. Z tych wszystkich editów powstają nowe utwory. Często są to kiepskiej jakości przeróbki, ale jest też sporo perełek, tak więc w dzisiejszym wydaniu audycji Potrójne pasmo przenoszenia przedstawimy te zasługujące na uwagę. Wracając jeszcze do remiksu François Kevorkiana, to niektórzy twierdzą, że Depeche Mode jest zespołem z największą liczbą remiksów w historii. Ciekaw jestem, jak to można sprawdzić. Przechodzimy już do krewnych remiksów, czyli do editów. I nasz wspólny czas z tymi przedziwnymi nagraniami rozpoczniemy od takiego utworu, który w tej wersji pierwotnej doskonale jest znany, zwłaszcza trójkowej publiczności. Thank you. Blind Boy i I Dream, oparty na kompozycji zespołu Pink Floyd. Takich charakterystycznych utworów będzie dziś do godziny drugiej sporo. Część z nich nosi nieco zmieniony tytuł niż oryginał. Ten producent podpisał się na winylu jako Fake Glasses i tak przedstawił jedno z najbardziej rozpoznawalnych utworów Petera Gabriela. troszkę przemeblowany ten nasz dzisiejszy pokój muzyczny, a to za sprawą Editów. They call him Sledgehammer. Tak zatytułowano tę wersję, która właśnie w takiej postaci wywołuje spory entuzjazm na parkiecie. A ja, drodzy Państwo, postanowiłem niejako przedstawić ten typ nagrań, które zazwyczaj znajdują się w case DJ-ów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim jeszcze przez kilka minut pozostaniemy w gorącym okresie drugiej połowy lat 80., kiedy to światło dzienne ujrzał ten wyjątkowy utwór. We'll be right back. Wyedytowany przebój grupy Inexus w programie trzecim Need You Tonight, oryginalnie z roku 1987, no a w tej wersji wyedytowanej z końcówki pierwszej dekady XXI wieku. Ten oryginalnie powstał w 1977 roku. We'll be right back. Tak, te utwory zazwyczaj mają wydłużony przód i tył po to, żeby to wszystko ładnie zmiksować w secie DJ-skim. Chic i Everybody Dance z 1977 roku. No i ciekaw jestem, czy młodzież rozpoznałaby tak, że to edit, a nie w oryginał. Wytrawne ucho pewnie tnę tutaj, bo to dzisiaj mamy wycinanki muzyczne. Wytrawne ucho z pewnością po kilkunastu sekundach już mogło stwierdzić, że coś jest nie tak z tym oryginałem. No ale ci, którzy dopiero wchodzą w świat muzyki, czasem nie wiedzą, że to utwór po takiej przeróbce, po face liftingu, jak to się teraz często mawia. I w błąd może wprowadzić prowadzący, bo może jakoś tak zakamuflować i powiedzieć po prostu, że mamy tutaj do czynienia z utworem świeżym i nowym. No i w taki błąd na początku XXI wieku wprowadził nas wszystkich zespół Daft Punk, a zrobił to przy pomocy tego utworu. We're gonna celebrate and dance so free. One more time, use this cabin feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Weźmiemy refren, stąd pierwszą zwrotkę, ale może tak bez wokalu, żeby go nie było, i wsadzimy swój. I właśnie w ten sposób, w ten podobny sposób uczynili w 2000, bo to pewnie w 2000 roku było cięte, panowie z duetu Daft Punk. Bowiem swój największy przebój oparli na kompozycji z 1978 roku, utworze w Eddie'ego Jonesa. Ten utwór nosił tytuł I Put a Spell on You. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No.